राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जगत में दो चीज हमारे को प्रत्यक्ष दिखती है, एक तो पदार्थ और एक क्रिया। तो ऐसे ज्ञान मार्ग की तो गुणागुणेशु वर्तन थे, गुणागुणेशु पदार्थ हुए, वर्तन थे क्रिया हुई, हमारा कोई मतलब नहीं। और कर्मयोगी है वे अपने गुण और कर्म है पदार्थ है क्रिया उनको दुनिया की भेंट में चढ़ा दे, दुनिया के हित में लगा दे, अपना पदार्थ भी अपनी क्रिया भी शरीर भी मन भी वाणी भी सब इनको लगा दे, वो कर्म योग हो जाता है। कर्मों के द्वारा भगवान के साथ संबंध। भक्ति योग क्या करता है, अर्पण कर देता है, जैसे पत्र पुष्प फलम तो ये पदार्थ हो गए। यद करोश दर्शनाश यद जोश दाश यद तपस्या कौन थे, ये क्रिया होगी तत्पुरुष पदार्पण। इस तरह से संपूर्ण कर्मों के बंधन से तो मुक्त हो जाएगा। और संन्यास योग युक्त आत्मा, यहाँ संन्यास त्याग है, ये त्याग ये योग हुआ, इससे युक्त हुआ मेरे को प्राप्त हो जाएगा, शुभाशुभ फल सब खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। तो कहते अशुभ तो बताया ही नहीं, अर्पण तो शुभ आते का क्रिया है, पत्र पुष्प फल करोशनाशी पांच क्रिया, ये तो विहित ही है, निहित निषिद्ध तो नहीं है। फिर शुभाशुभ फल ही देव मोक्ष का क्या मतलब हुआ, कहते इस प्रकार करने से शुभ अशुभ से सबसे मुक्त हो जाओगे। इसमें एक मार्मिक बात है, अशुभ आदमी क्यों करता है, अशुभ कर्मों को क्यों करता है। जो भी कर्म अगर दुख देने वाले हैं, पाप तो दुख देने वाले हैं, फिर वो क्यों करता है। तो करने में हेतु भगवान बताया कामेश क्रोधेश। तो ये पदार्थों की क्रिया की जो आसक्ति है, पदार्थों से सुख लेते हैं और क्रियाजन सुख लेते हैं, पदार्थों से व्यक्तियों से मिल करके सुख लेते क्रियात्मक और पदार्थों को भोग करके, ये सब पाप यही होता है। इसी से जहां हम पदार्थों से सुख लेते हैं, व्यक्तियों से सुख लेते हैं, परिस्थितियों से सुख लेते हैं, अवस्थाओं से सुख लेते हैं, घटनाओं से सुख लेते हैं, क्रियाओं से सुख लेते हैं, यही बात, ये अशुभ इसी से ही होते हैं। तो जब तुम इसको छोड़ दोगे आसक्ति, अशुभ होगा नहीं, पूर्व के जन्म तो खत्म हो जाएंगे, नए कर्म होंगे नहीं, कि वे पुराने फल देंगे। कि जब मनुष्य आसक्ति कामना नहीं रखता तो अशुभ फल देंगे तो वे दुख नहीं पहुंचा सकते। दुख पहुंचता है तभी हम अनुकूलता चाहते हैं, भोग चाहते हैं, आराम चाहते हैं, दूसरों से सेवा चाहते हैं, तब हमें दुख होता है। अगर ये चाहना हम छोड़ दे तो शायद दुख आवे तो शुभ है, मैं क्या मानते उसे। और सब शुभ काम छोड़ दे से अशुभ से लागू नहीं होता। माम एकम शरणम व्रजा अहंत्वा सर्वपापी विमोक्षयिष्यामि। सब चीज यदि अपने भी शरण हो गए तो सब पापों से भगवान मुक्त कर देंगे। पहले के जितने कर्म है वे सब खत्म हो जाएंगे, और जो प्रारब्ध हो गया है उन संचित शुभ अशुभ कर्मों में से जितने भाग से मनुष्य शरीर मिला, उस शरीर और आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति ये शुरू हो गई। कर्मों का फल सुख दुखदायी परिस्थिति है, ये कर्मों का फल है। और शुभ अशुभ दोनों आ जाएंगे, तो ये प्रारब्ध का प्रारब्ध रचा गया, उस प्रारब्ध से शरीर मिला। अब संचित जो कर्म पड़े हुए हैं शुभ अशुभ, वे किस पर रहते हैं? वे अपने अहंकार रखने से रहते हैं। अपना कुछ भी नहीं रहे भगवान का अर्पण करें तो उस स्थान आधार ही नहीं रहा, वे सब नष्ट हो जाएंगे। मैंपन रखता है तब रहते हैं, और मैंपन जब भगवान के अर्पण कर दिया अपना नहीं रहा तो गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थे से यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीय थे, समग्र लीन हो जाता है। यज्ञ आचरते हमें यज्ञ परंपरा मर्यादा सुरक्षित रखने लिए होता है, और भगवान को भी यज्ञ वही विष्णु शंकराचार्य ऐसा करते हैं। अपने तो करते हैं शुभ अशुभ कर्म केवल लोक संग्रह के लिए करते हैं, तो लोग संग्रह करते हैं तो उसमें फिर अशुभ पड़ा नहीं रहता, अशुभ स्वार्थ के रहता है। सुख की इच्छा है, अनुकूलता की इच्छा है, प्रतिकूल परिस्थिति न आवे, सुख अनुकूल परिस्थिति रहे, ये आग्रह ये आसक्ति है, यही दुख देने वाली है। और सब कुछ शुभ कर्म भगवान के अर्पण कर दिया तो सुख का फल तो हम चाहते नहीं, और सुख नहीं चाहते उसको दुख मिलता नहीं। दुखों की जड़ तो सुख आ सकती ही है। अशुभ कर्म भी फल देते हैं जब उनमें कर्म में लिप्त होते हैं। यस्य न अहंकृतो भाव और बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा विषय मान लो का न अंति न लिप्यते थे। पदार्थों में क्रियाओं में इधर नेन्द्रियासु न कर्मसु अनुसज्जते, इसमें आसक्ति नहीं होती, राजी न राज नहीं होते, तो वो कहाँ कर्म लागू हो गए? तुरी हो गया तो हो गया, उसकी नियत पाप करने के है ही नहीं, स्वार्थ भाव है ही नहीं, अरे अभिमान भी नहीं है। यसे न अहंकृतो भाव और बुद्धि यसे न लिप्यते नमान कर्मा लिंपन्ति, भगवान भी कहते मैं नमान कर्मा लिंपन्ति, क्यों न मैं कर्म फल स्प्रिया, कर्म फल में स्प्रिया हो तो फलेश्वर तो नहीं बचे थे। तो जो अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है उसमें जो राजी नाराज है, ये पापों की मूल ये है, सदैव याद रखो। और अनुकूल प्रतिकूल रूप संसार है, संसार है ही अनुकूल प्रतिकूल, सुखदायी दुखदायी घटना हो जाना अनुकूल प्रतिकूल है, ये संसार का स्वरूप है। अब इसमें राजी नाराजी रहोगे तो कारण गुण संघोष सदस्यों ने जन्म सुन अपने निर्लय पर रहे तो क्या हर्ज है? सुख तो किस समय करता तथो युद्ध नहीं पाप नहीं लगेगा, तो क्यों लगेगा कि हमने सब शुभ भगवान अर्पण कर दिया, अशुभ हम करते रहे तो शुभ अशुभ सब खत्म हो जाएंगे। गत संघर्ष मुक्त ज्ञानावश यज्ञ आचरता कर्म समग्र यज्ञ परंपरा सुरक्षित रखने के लिए मर्यादा के लिए कर्म योग करता है तो संपूर्ण हो जाता है, और भक्ति योग अशुभ अशुभ बने इसलिए जाता है, और सब पापी मोक्ष। और ज्ञान योग में हमने कुछ करते ही नहीं, नहीं को किंचित करो मित योग दो मान्यता तेरा क्रिया बता दी। इंद्रिया ने इंद्रियार्थी वर्तन थे, गुणा गुणेश वर्तन थे, प्रकृति ने क्रिया मानना नहीं, अब क्या मतलब उसे? तो ये तो अपना संबंध जोड़ने से होता है, उस संबंध तोड़ना कर्मयोग द्वारा तोड़ दो, ज्ञान याग के द्वारा विवेक के द्वारा तोड़ दो, चाहे भगवान संबंध जोड़ दो और को तोड़ दो, सब शुद्ध हो जाएंगे। इस बार से विमुक्त हो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो पहले ये बात चली थी भी करना कठिन है कि नहीं, ज्ञान्ति मध्यादि ने उपमान पत्र पुष्प अर्पण कर दो, यज्ञ से अर्पण कर दो, सुबह सुबह से सहित हो जाओगे। अब कहते महाराज आपके अर्पण करने से हो जाए तो क्या बात है, तो अब भक्ति का प्रकरण चलता। नौवें अध्याय का अंतिम भाग और दसवां का अधिक भाग ये मध्य भाग है, बहुत सुंदर भाग है, भाग भक्ति का। भगवान के समूह हम सर्वभूत न में द्वेषियों से न प्रिय, सब संसार में मैं समान हूँ, मेरा सबके ऊपर समान भाव है, सब पर मोरी बराबरी दया, सब तो समान दया है, समान सबके साथ संबंध है। न मैं द्वेषियों से न प्रिय, मेरे को द्वेष का विषय नहीं है, कोई प्रीति का विषय भी नहीं है। अब ऐसा होने पर समान हूँ, अब ये भजन थी तो माम भक्तिया भक्ति से मेरा भजन करे तो मैं साहब मैं हो जाता हूँ उनमें। कहते ये पक्षपात है ना आपका, कि पक्ष हमारे क्या हुआ, जैसे कपड़ा ऐसे रख दिया ऐसे उलट दिया था दूड़म हो गया, ऐसे सबके साथ मैं समान हूँ, अब ये भजन थी मेरी तरफ आ गए तो मेरी तरफ आ गए तो मैं भी उनकी सेवा कर देता हूँ। ये था माम प्रपद्यंत्री भजा में हम विषमता क्या हुई, अभी से सुधराचार्य है तो परवाह नहीं। तो भगवान कहते समूह हम स्वरूप होते, ये समूह हम बात है, अब ऋषि व्याख्या चलती है। अगर समूह हम स्वरूप होते प्राणी मात्र के साथ, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी आदि जितने गए स्थावर जंगम, समूह हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, न राग है न द्वेष है, न हर्ष न सुख है न पक्षपात है, समूह हम सर्वभूतेषु। अब ये भजन थी तो माम भक्तिया भक्ति से मेरा भजन करे या उस पर मैं ऐसे ही रहूं तो अन्याय हो जाने अनर्थ हो जाएगा। वे भक्ति से भजन करते हैं तो भक्ति से भजन करते हैं, ये विशेषता उनमें आई पहले, मैं तो पीछे उनके लगाऊंगा, ये यथा माम प्रपद्यंते मेरी तरफ से मैं थोड़ा ही करता हूँ, वे अपनी तरफ से करते हैं। इस वास्ते भगवान ने वहां उदारा सर्वे भी थी चार भक्तों के, अर्थार्थी भक्तों को उदार कहा। उदार क्यों कहा कि सबसे पहले वे संबंध जोड़ते हैं, तो पहले संबंध जोड़ते हैं उनकी उदारता होती है, मैं संबंध जोड़ता तो मेरी उदारता होती, मैं तो समान ही रहता हूँ, अब वे मेरे साथ संबंध जोड़ ले तो उनका बड़प्पन हुआ ना, मेरा क्या हुआ। भगवान विचित्र है भगवान, उनको हम समझ नहीं सकते, अपनी शक्ति के अनुसार पढ़ पढ़ा कर हम कहते हैं, अकल में ठीक बात आती नहीं है। उमा राम सम हितु जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। क्यों कहते हैं सुरदम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र का मैं सुरद हूँ, मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करता है, और सुरद होता है तो उपकार करे न करे चाहे अपकार ही करे वो तो उसका हित ही करता है। निष्पीड़ितो मधुमतीदंड गन्ना होता है उसको पेरे तो भी मीठा ही मीठा दिखा देता है, नहीं भी तंगत किया तो कड़वा निकलता है इसके लिए, तो समूह हम सर्व होते कोई जैसे करे वैसे ही। तो मैते तेज चापे हुए मेरे में है और मैं उनमें हूँ, अब ये पहले मेरे संबंध जोड़ते इस बार से भगवान कहते हैं मैं उड़ नहीं होता, मैं ऋणी हूँ। न पारियम निर्बुद्धि संजुतान सुसाधु कृत्यम विबुधायुषा भी गोपियों से कहते हैं कि मैं देवताओं जितनी बड़ी उम्र पा करके भी अगर तुम्हारी सेवा करूं तो भी तुम्हारा बदला नहीं उतार सकता, अरे मेरे लिए सब छोड़ दिया। उद्धव जी में या दोस्त स्वजन मार्य पतंच हितवा, अपने कुटुंबियों को अपने संबंधियों को अपनी वस्तुओं को छोड़ दिया, इतना नहीं आर्य पतंच हितवा जो शास्त्र का मार्ग है उसकी भी परवाह नहीं की, पुण्यों की शुभ कर्मों की इनकी भी परवाह नहीं करी। आर्य पतंच हितवा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भी विज्ञा जो वेद की श्रुतियां भी ऋचाएं भी जिसकी खोज करती है नहीं पाती है, ऐसे भगवान को पा गई। क्योंकि भगवान के लिए उनका शरीर है, उनके कपड़े हैं, उनका घर है, उनके बाल बच्चे हैं, कोई कुछ अपना नहीं मानती। अपने सजाती है तो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, और हमारे मतलब नहीं शरीर से भी। याद होने मथुरा किसी को कहती याद होने आने ने गायंती चैन मनोरती धीय श्री कुछ मन में अनुराग भरा हुआ है, आंसू आ रहे हैं, कंठ रुक रहा है, गदगद वाणी हो रही है, भगवान के चिंतन में उनकी मस्ती में आनंद है। अपने आप में कुछ नहीं, अपने कुछ भी नहीं है, तो भगवान कहते हैं मैं भी उससे उर्ण नहीं हो सकता। क्यों महाराज? कहते हैं वे तो मेरे को एक को जानते और किसी को भी नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं गुणगिनते। वो तो केवल मेरे अनन्य भाव से भक्ति में ही लगे हुए हैं। मैं केवल इनके लिए लगे नहीं रह सकता, मेरे भक्त बहुत है, भगवान को भजने वाले बहुत है। पर गोपियां भगवान के सिवाय किसी का भजन नहीं करती, तो बोलो वे बड़ी युग में हुआ। अब जो कोई भजन करे उसकी भजन की मैं बात मानता हूं ना, नहीं तो अन्य अनर्थ हो जाए। पर वे परवाह ही नहीं करती कोई अपना है कि नहीं है। ये बात बहुत बढ़िया है भाई बहन, ध्यान दे। हम करके क्या कर लेंगे? संग्रह कर कितना कर लेंगे? भोग भोग करके कितना कर लेंगे? अगर भगवान के हो जाए सब, भगवान की बात माने, तो बहुत विलक्षण बात है। मेरे कई कई बातों का ज्ञान हो रहा है, समझ में आ रही है बातें। विवेक मार्ग बहुत बढ़िया, और विवेचन मैंने बहुत किया है और अब भी करता ही हूं, परंतु भगवान की बात विचित्र है, ये समझ में नहीं आती। एक विवेक मार्ग है, एक विश्वास मार्ग है, तो विश्वास मार्ग वाले बड़े तेज होते हैं। विश्वास मार्ग ही के बस में भगवान हो जाए, ज्ञान मार्ग में भगवान बस में नहीं होते, क्योंकि तो अपने विवेक से चलते हैं। तो लोकेशन द्विधा निष्ठा ज्ञान योगी कर्म योगी की निष्ठा है, भक्ति है तो अपने से भगवान को भजन करते, भगवान याद करते हैं, बिल्कुल अपन कुछ विवेक नहीं। सत असत क्या होता है, नित्य नित्य क्या होता है, सार असार क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, बस भगवान में लग गए बड़े पार। तो भगवान ऐसे समूह स्वरूप होते न द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन दे तू भक्तिया तू आई परीक्षण। परंतु उनमें जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं मई थे वे मेरे में आ जाते हैं, तो मैं भी उनमें जा देता हूँ। तो पहले न तो उन्होंने की है, मैं तो घर समझ रहे नैत है नमंत्र वो नहीं भी नैत। एक क्या हुए आपके घर कोई ब्याह हुआ तो लोग देते हैं पैसा, देते रुपया दो रुपया, और आपके घर में अवसर मौसर हो जाए तो उसमें जो देते हैं आप है नहीं थी मेरे बांध मेरी होती सहायता दे देते हैं। जैसे आपके पिता का श्री शांत हो गया, आपने अवसर किया तो वो नैत देते हैं, दो चार रुपया, एक रुपया, दो रुपया देते हैं। तो एक रुपया दो रुपया आपने दिया है तो उस समय में वे कहते हैं कि आपका दिया हुआ नैत है, ये हमारी ऊपर नैत है, उसको नैत कहते हैं। तो उसने दिया उतना तो पैसा दे दे। या एक रीत हमारी पुरानी बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि जिसके खर्च हुआ है उसके पास से खर्च हो गए तो उस रुपयों की आवश्यकता है, हम एक एक दो दो रुपया दे दें उसके काफी काम हो जाए। और जब हमारे काम पड़ेगा तो वो हमारी नेत देवी नेत देगा और फिर ऊपर नेत दे देगा, तो हमारे संग्रह हो जाएगा, उसमें वो रुपये भी आ गए, वो रुपये हो जाएगा। तो इसको नेता घालने कहते हैं, नेत कहते हैं। नेत आपके है नहीं पता नहीं, हमारे देख लीजिए मारवाड़ में ऐसी गीत है, नेत होती है, होती है ना, अवसर मौसम में नेत देते है। और तुम्हारे नेत है ऊपर नेत है, आपने रुपया दिया तो हम दो रुपया देते हैं, तो आपकी नेत है, आपने दिया था, अब ऊपर देता हम देते हैं आपको। ऐसे एक स्नेह बढ़ता है। अग्रवालों की बात मैंने सुनी है पुरानी, एक कोई अग्रवाला सज्जन आता तो जितने अग्रवाल वो एक एक रुपया दे देते, एक एक ईंट दे देते, ईंट से तो घर बन जाता है, रुपया से काम चल जाता। यार एक रुपये में कोई बात को नहीं, एक रुपया एक ईंट दे दी तो क्या हो गया, पर लाखों घर हो तो लाखों ईंट हो जाओ, बर्द हो जाओ, घर हवेली बन जाए, हजारों में तो हजारों, बीस में पचास में पचास, जो दे दे ऐसा। ये अभी पारसियों में है, पारसियों में ऐसी बात सुनी है कि पारसियों का चंदा क्या एक जगह रहता है। बंबई में ये बात सुनी मैंने, मैं विशेष परिचित नहीं हूँ, यहूदियों से भी नहीं हूँ, पारसियों से भी परिचित नहीं हूँ। तो वे सब पारसी बहुत धनी आदमी होते, वे धनी आदमी एक जगह धन इकट्ठा कर लेते, एक इकट्ठा करके वो बैंक की तरह अपना अपना इकट्ठा कर पंचायती का और इकट्ठा रखते हैं, किसी का काम पड़ता है तो उसमें से दे देते, अपना ही है आपस में दे दो, जब मर्जी हो दे देना, नहीं कोई बात नहीं, जो है उसकी सहायता में दे दे, वे भक्त पर भेज जमा कर दे। तो इस तरह से वो चलता है, कोई दुख पाना नहीं रहता, आपस में सब एक है, वो सब दे दिया, जिस कमी है उनको वहां से ले लो, भाई पड़ा है अपने जाति का ये दे दिया। तो ये एक प्रेम की चीज है, आपस में स्नेह की चीज है। नेत देते हैं तो अपने आदमी देते हैं, हरेक नहीं देता, हरेक नेत नहीं देगा, नेतो गाल है, तो नेत क्या करे, जो भगवान कहते हैं हुई फिर से नेत दे दे, ये बताओ भजन थे तो मांग भगते हैं, मैं इते तो तेष्टा पे हूँ, ये मेरी ऊपर नेत, वो भजते हैं मेरे को तो मैं ही भजता हूँ, तो ऊपर नेत भगवान भी। पर पहले तो उन्होंने दिया है ना, संसार में जितने जन्म मरण में जा रहे हैं प्राणी, उनमें से जो भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं तो भगवान कहते भाई इतने नृत्य दे दिया मेरे को, निमंत्रण दे दिया, नेत दे दी, अब इसको तो देना है, हमारे ऊपर ऋण हो गया है, तो ऋण की तरह को ऋण कहते नहीं, ऋण मानते भी नहीं, परंतु नेत कहते हैं, नेत उगालते हैं, आप लोग समझते हैं नहीं, हमने देखा है, हमारे तो बात देखी हुई है, गाँव में ऐसी रीता है, दो रुपया दिया, ये दो तो आपका नेतकार, दो है ऊपर नेत, वो नेत वो ऊपर नेत। तो वे आदमी के घना खर्च हो ना एक साथ में, तो मेरे कमी आ जाए तो एक दो दो चार चार पांच रुपया देने से उसमें सहायता हो जाती है। भक्त पर खर्चा होता है ना, उस पर दिया हुआ बड़ा असर करता है, बिल्कुल असर करता है। मैं जानता हूँ इस बात को, भुक्त भोगी भी हूँ, इस वास्ते वह असर पड़ता है, ये भक्त होती है महाराज। इस वास्ते कहते हैं छलबल की खेती बेलापुर को दान, बेलापुल को दान होता है भगत पर, ऐसी बात है। तो भगवान के ये मई तेतु चापेश, अब भगवान के समूह हम सर्वभूतेशु, इसकी व्याख्या करेंगे आप, सर्वभूतेशु मैं तो समान हूं सब भूतों में, सब प्राणियों में, अब ये भजन के तमाम भक्त हैं मई तेतु चाहते हो। तो भगवान यहां सात प्राणी बताएंगे, एक दुराचारी, एक पाप योनि, एक स्त्रिया, एक शूद्र, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय। तो चार तो वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रिया, और एक पाप योनि जो अछूत आदि होते हैं, पाप योनि फिर वे भी आ गए सब जो अंत्यज आदि वे, और वृक्ष है, और जो कीड़ आदि जैसे हनुमान जी, और ये नीच जोनी में आने वाले ये पाप योनि। तो ये हो गए छह हो गए, चार तो ये, एक स्त्री और एक पाप योनि और एक दुराचारी। पाप योनि तो है जिसका पहले पाप हुआ था, अब उनको नीच योनि मिली, इस वास्ते पाप योनि पाप से जन्म मिला, और अब से सुरगत दुराचारी, ये दुराचारी अभी वर्तमान में है। तो ये हुए सात, तो सातों को यहां बताते हैं, ये सबके सब भक्ति के अधिकारी है, भक्ति के अधिकार सब है, ज्ञान के अधिकार सब नहीं होते, और भक्ति के अधिकारी सब होते हैं। तो उस भक्ति के अधिकारी में बता भगवान है, समूह सर्वभूतेषु, जब ये भगवान ने अपनी ये बात सिद्ध कर दी, क्या चैलेंज कहते हो, क्या कहते हो, दे दिया कि कोई भजे मेरा, सबके सामने मैं, सबके ऊपर मेरी बरोबर कृपा है, बरोबर। तो सबसे पहले उसको लाओ, कि जो भगवान का विरोधी है। तो भगवान को क्या विरोधी है कि श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे यह उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञा भंगी ममद्वेषी नरके पतति ध्रुवम। जो स्मृति है, श्रुतियां है, शास्त्र है, संत महात्मा है, इनके विरोध करके इनके उल्टे चलते हैं, वो आज्ञा भंग करते हैं और मेरे साथ द्वेष करते हैं। आज्ञा भंग में ममद्वेषी नरके पतति ध्रुव को पड़ता है। तो आप समान कृपा रखते हो तो हम परीक्षा करेंगे कैसी कृपा रखते हो। इस बार अभिषेक सुदुराचार दुराचारी को लाए पहले, सातों में दुराचारी है पापी, पाप यो नहीं बेचारा, अब आज को कुछ कहता नहीं, पहले पाप किए थे, अभी तो कोई कुछ अवगुण है नहीं। और स्त्री और वैश्य शूद्र ये कुछ नहीं करते, ब्राह्मण ये कुछ नहीं अमल करते, कोई पर वर्तमान में दोष ये है अभिषेक को। जब दुराचारी के ऊपर भी कृपा करेंगे तो हम विश्वास कर लेंगे सब पर भगवान कृपा करेंगे। परीक्षा हो गई दुराचारी आपका आज्ञा भंगी ममद्वेषी, वो भी अभिषेक सुदुराचार। दुराचार भी कैसा होना चाहिए, सुष्ठु दुराचार, सांगो पांग, दुराचार में कमी न रहे, अंग उपांग भी। तो इसमें सांगो पांग संस्कृत शब्द है, सांगो पांग के मारवाड़ी में सांगो पांग के, तो सांग उपांग अंग उपांग सहित कोई गौण पाप भी छूटे नहीं। कौन कर कुकर्म किए नहीं मैंने, जो गए छूट सो लिए उधारे। कहते हैं महाराज मैंने कोई कर्म ऐसा पाप कर्म छोड़ा नहीं, और कोई छूट गया तो पाप करने वाले निंदा लेकर गए वो भी ले लिया, उधार ले लिया, अपने नहीं होते क्या कर, नहीं कर सके। जो गए छूट सो लिए उधारे, ऐसी खेप भरी रस पच गए, चकित बड़े लख के भंडारे। भंडारों में माल आता जाता है, ये आता सभी बन जाने से होता था, रेल से अभी होता है, बसों से होता है, दंगी से होता है, ये जो यातायात होता है ये बन जाने लाया करते थे, बाढ़ ला दे बाल के बाहर होते आज भी है वे करते हैं। आज गायों को ले जाने देगा, कसाईयों को बेच दे और यो काम देने से उड़ी गए, उनकी अलग जाति अलग है। बाल दिया भाट कहते हैं मारवाड़ में और महाराष्ट्र में ऐसे है, देखने को मिलते हैं अभी बहुत कम है। लखी बन जा रही कथा बालक बने सुनते लखी बन जा रहा था, अरे ऐसा था ऐसा था, तो ये ऐसा काम करते उधार दे देते दे देते फिर दिया थे। तो सब ये बैलों पर माल लाते थे, बैलों पर लाद दिए गुनते और बस चल दिए सैकड़ों हजारों पे उन पर ले गए, जो जो चीज ले लो बेच देते और कमा लेते थे, लाते थे। तो ऐसी खेप भरी, एक खेप आ गया मान एक बन जाने का समुदाय तो खेप आ गई, और हमारी खेप ऐसी भरी कि चकित भय लख के बन जा रहे चकरा हो गई, इतनी खेप तुमने अब कहां से ला दे, इतना कैसे ले जाएंगे। तो जो जो कुकर्म हमने नहीं किए सो लिए उधारे, ऐसी खेप भरी रच कब चकित भय लख के बन जा रहे। अब तेर सुनो भेज राजे सुनो तो सुनते अभिजय सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग माम भजते। अब अनन्य भाग का क्या अर्थ करे, मानो तेल धारा और चंदन करे, ये नहीं होगा। आगे पात्र देख लो, सुदुराचारी है, सदाचारी है, वर्षों से भजन करते हैं, उनका मन भी तेल धारावत नहीं लगता, तो दुराचारी है, दुराचारी का मन लग जाएगा। तो अनन्य भाग क्या, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम अपना अन्य अन्य बजती और गज रही, केवल भगवान का भजन करते। ऐसे विचार हो जाए हमारे साहब, मैं तो केवल आपका ही भजन करूंगा, और सच्चे हृदय से भगवान में लग गए। अन्य भाग न अन्यम भजती, अन्य का कोई आश्रय नहीं है, पतिव्रता एक धरी पतिव्रत की एक ही वर्ष, और सब है उत्तम के अस बस मन माही सुपने वान पुरुष जग नाही। तो इस बार अन्य भाग ऐसा भजन करता है साधु रेवस मंत्र, भगवान के साधु मान लो, साधु रेवस मंतव्य, ये मंतव्य कहाँ था, मान लो उससे कहता जो साधुपना नहीं देखता, पर अन्य भजन और साधुपना देखता तो मानना कहने क्या जरूरत थी। भजते माम अनन्य भाग साधु रेवस मंतव्य, साधु मंतव्य नहीं साधु रेवस मंत्र, साधु ही मानना चाहिए कि साधु हो गए महाराज अपिशेषुद्राचार्य ये करता तो है ना, अपिशेष शुद्राचार्य है वो युद्ध काम करने भजते मावन भात, तो एव कौन है वो दुराचारी करता दुराचारी है, तो साधु रे वह सबंतव्य सबन दुराचारी और कौन होगा करने वाला, उसको साधु मान लो आप। अब मान लो क्यों कहा कि स्वयं कहते दुराचारी है वो, अपने अर्थ ऐसा कहे दुराचारी था ऐसा अर्थ करते हैं, क्यों साधु मान लो तभी कहा जाता है दुराचार, तो सोचा नहीं उसका दुराचार तो है उसमें, उसका भीतर का भाव अब बदल गया, अब भगवान का भजन ही करेंगे ऐसा लग गया, तो भगवान के तो साधु मान लेना चाहिए। महाराज आप सुदुराचारी कहते हो स्वयं स्वीकार करते हो, तो हम कैसे उसको साधु माने, कहते हुक्म हमारा मंतव्य है ना, विधि है विधि तब्यत विधि में होता है, आज्ञा है हुक्म है मानो ऐसा तो मानना पड़ेगा ऐसा हुक्म, किस बात पर माने कि सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा ही, क्योंकि उसने व्यवसाय निश्चय बढ़िया कर लिया, निश्चय कर लिया बता दिया, उस निश्चय पर उन्हें समझना चाहिए कि बस सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा सम्यक व्यवस्थित है, इसी तरह से व्यवसाय कर दिया बच्चे बढ़िया भगवान का भजन करना है, और हे नाथ हमें भगवान का ही भजन करना है, तो रहते न प्रभु चित्त चूक किए की अरे कर्त स्वरूप सौ बार ये की हृदय में कह दिया महाराज मैं तो आप गई हूँ बस, और एक दम तरता लग गया क्या भजन करता है, अन्य का नहीं और कोई आश नहीं, एक आश रूप एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास लोचन चातक दिन करी राखे रहे सदा दर्शन अभिलाखे निध रहे सिंधु सरित सरवारी रूप बिंदु लई हो सुखारी, एक भगवान की तरफ वो सम्यक वैश्यता है, इस वास्ते उसको साधु मानना चाहिए। तो मंतव्य में ये अर्थ है कि वो अभी पूरा दुराचार छूटा नहीं है, भीतर का भाव तो पूरा हो गया, परंतु आदत पूरी पड़ी हुई है, खरी खोटी आदत है उससे हो जाए, किसी परिस्थिति से आ जाए, सब ठीक काम करना चाहे तो परिस्थिति ऐसी आ जाए कि इसमें अब झूठ कपट बेईमानी किया मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसे आदत आ जाए तो ऐसा दुराचारी हो उसको भी साधु ही मानना चाहिए, कि महाराज हम कब तक मानेंगे, कितना दिन मानेंगे साधु, कितना क्षिप्रम हो धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बहुत जल्दी हो जाएगा, क्यों भीतर का भाव बदल गया, तो भाव बदलने पर कोई परिस्थिति से आदत के कारण से किसी कारण विशेष से पाप होते हैं करने की इरादा नहीं, पाप करने का बिल्कुल कोई विचार नहीं है, एक निश्चित तो एक ही कर लिया पूरा, तो क्षिप्रम हो धर्मात्मा क्षिप्रम जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, कि धर्मात्मा महात्मा बन जाए वो धन संपत्ति नहीं शाश्वत शांति ही नहीं देती, शाश्वत शांति सदा के लिए शांति मिल जाती है, कितनी विलक्षण बात है, कौनते प्रतिजानी नवे भक्त प्रण सिद्धि कुंते नंदन, तुम निश्चय जानो कि जो मेरा भक्त है वो उसका विनाश नहीं होता, सब नवे भक्त प्रण सिद्धि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मेरे मानन में लग गया उसका पतन नहीं होता, ये आश्वासन है भगवान का। तो एक ऐसी कथा आपने सुनी है, एक बहुत पाप करने वाला आदमी बहुत हत्या करने वाला खराब, तो किसी एक ब्राह्मण से मिला कि पंडित जी मैं बहुत ब्राह्मण मारी रही है बहुत मैं ऐसा कर रही है मेरे कोई उपाय बताओ मेरा उद्धार हो जाए, तो राम राम राम राम राम राम मैंने बहुत हत्या करी है, ऐसे बोले तो उसको आगे गुस्सा मार दिया, सौ पूरा कर दिया, 99 मैंने मनुष्य मारे हैं अब 100 पूरे हो गए, 100 मनुष्य मार दिया, मन में विचार आया अरे विचार तो ये किया कि हमेशा नहीं करना है, पर पुरानी आदत जो सहा नहीं गया, गजब हो गया क्या करूं, फिर भटकते एक संत मिल गए, संत से कहा कि महाराज मैं ऐसा हत्यारा हूं, मैंने एक ब्राह्मण को पंडित जी को कहा तू भी कहते राम राम राम कैसे आदमी के दर्शन हुआ भाई आज 99 हत्या कर दी मनुष्य की ऐसा ही हो, तो महाराज मेरे को राग गुस्सा उसको मैंने मार दिया, इस वजह से कोई उपाय आप बताओ, तो संत समझा के कैसे करो, मेरी भी यह दशा करेगा बताओ मैं बताऊंगा। ऐसे तू कर, अमुक जगह संत रहते हैं, ऐसी घटना मैंने सुनी है, पीलीभीत एक शहर है, उसके पास एक संत रहते थे, ऐसी बात सुनी है। तो उसने कहा कोई संत महात्मा है उस पार तुम चले जाओ, वो उपाय बता दे, सब ठीक हो जाएगा। तो वो संत एक बार जाने लगा, जो जाने पर वे शांत थे, उन्होंने कहा देख उम्र तेरी थोड़ी रह गई है, जल्दी जा नहीं तो फिर मुश्किल होगा, संत नहीं मिले तो गजब। तो बेचारा भागा, भागते भागते उस सीमा में आया, गांव के सीमा में आया और अखड़ के गिरा, गिरा प्राण दिया, मर गया। जो जमराज के दूत आए, चलो ले जाओ, जमराज के दूत आए, पार्षद आया साथ में, अरे इसको कैसे ले जाते हो, कहते कितना मारा, 100 हत्या करी है मनुष्यों की और दूसरी हत्या कर गिरती नहीं है, इतना पाप के इतना पाप ही है। कहते अंत में विचार क्या था कि मेरे पाप नष्ट हो जाए, और संतों के सामने नहीं रही, कहती उद्देश्य क्या था, संत इसकी दृष्टि में है तो संतों की तरफ दृष्टि, ये नकाम नहीं जा सकता, मैंने दूतों को बुला दिए, उसका कल्याण कर दिया। तो क्यों कर दिया कि अंत में निश्चय एक पक्का कर दिया कि भगवान की तरफ जाऊं, संत महात्मा को शरण जाता हूं, मेरा उद्धार हो जाए। तो एक व्यवसाय निश्चय पक्का कर लेने से उसकी शुद्धि हो जाती है, क्योंकि यदि मनसा ध्यायती तद वाचा वदती, यद वाचा वदती तद कर्मणा करोती, जो मन में उद्देश्य है वही काम करता है आदमी, वही कहता है वैसे ही करता है, तो सम्यक विश्व। इस वास्ते भगवान के रहते ने प्रभु से तो सुख किए की कर तो सुरुत 100 बार ही है कि की हुई बात को याद नहीं करते, वो हृदय में क्या है, हृदय से वो क्या चाहता है, अब क्या चाहता है, उसकी भगवान में आदर करते हैं। सम्यक विश्व निश्चय बहुत बड़ा कर दिया, तो सम्यक निश्चय करने के कारण से क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा धर्म आत्मात्मा हो गया था, वो भीतर से तो धर्मात्मा हो गया। एक और बात है खास, खूब ध्यान दें आप लोग, भगवान कहते हैं कि ममई वांशु जीव लोके जीव भूत सनातन, गोस्वामी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो पहले तो खास परमात्मा का अंश है, ये खास भगवान का अंश है और किसी का नहीं है। तो पहले से शुद्ध है, पाप आगंतुक है, दोष जितने हुए वे आगंतुक है, सदा से दोष नहीं है, सदा से निर्दोष है, सत्य भगवान का खास अंश है। तो वो खास अंश है उसी तरह मुख कर लिया, सन्मुख वही जीव वही जब ही कि जन्म कोटि अग्नाशी तब ही, ये सन्मुख होना क्या है, अब भगवान का भजन ही करना है, अब और जो कुछ हुआ सो गया, गलतियां हुई सो हुई, अब नहीं करनी है, अब ना नशा, अब ना नशा नहीं, अब ना नशा ही हो, आज दिन तक नाश किया, अब अपना नाश नहीं करेंगे, अब पतन नहीं करेंगे, अब भगवान में लग जाएंगे। तो आप कैसे जितने भाई बहन बैठे हैं, यह सुदूरचारी के लिए कहा है, हमारे हृदय से पूछे तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बड़ा दुराचारी हूँ, सबसे अधिक दुराचारी हूँ सत्संग भजन करने वालों में, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सबसे अधिक मैं पापी हूँ, भाई पापी तो था पर भजन करते हैं, कुछ तो जामी जप करते हैं, सत्संग करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, तो कैसे कहते हैं कि मैं सर्वथा पापी हूँ, कोई स्वीकार कर नहीं सकता, सर्व पापी हो नहीं सकता। एक सिद्धांत की बात है, कोरा पुण्य रह सकता है, कोरा पाप रह ही नहीं सकता, पापों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पुण्यों की शुभ कर्म है स्वतंत्र सत्ता है, इस वासी सत्कर्म है, ये दुराचार है, अभिषेक दुराचार दुराचार है, ये दुराचार आगंतुक दोष होता है, भीतर से दोषी नहीं होता, वो भीतर से तो परमात्मा का अंश है साक्षात, अब आगंतुक दोष है, उन दोषों में रहते हुए भी विचार किया कि भगवान का भजन करें तो सन्मुख हो ही जीव हो ही जब, अब धन की तरफ और भोगों की तरफ उसका मुख नहीं है, अब सब का त्याग है, सदा के लिए भोगों का, संग्रह की इच्छा का, कुटुंब का मोह सदा के लिए छूट जाए, नहीं छूटे तो भी उद्देश्य बढ़ने से छूट जाएगा, लक्ष्य बनने से छूट जाएगा। ये मामूली चीज है, तंग बहुत करती है। पहले के संस्कार है बहुत करते हैं तंग, जिसमें भोगों के संस्कार वो बहुत गलती करते हैं। वे संस्कार बार बार याद आते रहते हैं तो वे भी छूट जाएंगे। एक उसमें सावधानी रखना है, पहले कोई पाप किया, कोई आसक्ति से भोग भोगे और उनकी जब याद आवे तो याद में अगर सुख ले लेते हो, उस चिंतन में सुख ले लेते हो तो पाप नया हो जाता है। उसमें सुख मत लो, पुकारो हे नाथ ये आ गया क्या करो, नहीं तो वो पाप नया होता है। जैसे करने से पाप होता है, ऐसे पाप का चिंतन करके रस लिया तो उसे पाप लग जाता है। इस वास्ते उसमें रस न लें। रस आ जाता है तो पुकारो भगवान को कि महाराज हमारे हाथ की बात नहीं है, ये मेरे मन में याद आ गई और उसे मैं तो सुख ले लिया, अब आप बचाओ। ऐसे प्रार्थना करता रहेगा तो नहीं करूंगा। भागवत माया है, दुख हो दरकार से घर रहे, अगाड़ी भोग भोगता रहे परंतु मन में चिंता हो गई इन्हें दशाएं खूटी, इन भोगों से मेरी हुई है, वही ये भोग है, मैं छोड़ नहीं सकता नाथ, क्या करूं मेरे से छूटता नहीं। तो दुख उदय भोगता रहे, गर रहे, निंदा करता रहे, चीज अच्छी नहीं है, बढ़िया चीज नहीं, याद बड़ी खराब है, ऐसे भीतर से निंदा तिरस्कार करता हुआ भोगे तो वो भोग लगेगा, वो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि स्वयं तो उनको अच्छा तो समझता नहीं है। इस बात को लेकर कोई शुद्राचारक अर्थ और करते हैं। इस बात को लेकर शुद्राचार, एक दुर्दुराचारी होता है, एक शुद्धाचारी होता है। दुराचारी का तो पाप ही पाप है, शुद्ध थोड़ा सा दुराचारी है, शुद्राचारी में शुद्धाचारी दुराचारी दोनों बात है, उसमें तो दोनों बात समय रहती है, तो वो भी पवित्र हो जाता है। और सर्वथा दुराचारी हो तो भी धर्मात्मा हो जाता है। तो दुराचारियों में भी शुद्धाचारी और दुर्दुराचारी, शुद्ध अच्छा दुराचारी, अच्छा दुराचारी तो है पर अच्छा आचरण के साथ में अच्छा बना भी है। पर यहाँ तो भाई शुद्राचारी सांगो फांग दुराचारी अर्थ ठीक बैठता है, ऐसा अर्थ करते हैं। तो दुराचारी अपनी दृष्टि में दुराचार में कमी नहीं रखी, परंतु अब अनन्य भाग भगवान का ही भजन करो। अब विचार उद्देश्य आ गया, जैसे मैंने पापी का उदाहरण दिया, उसका विचार पूरा पापों से छूटने का है, फिर पाप कर बैठा, मनुष्य की हत्या कर दी। इस तरह से कोई हो जाए तो आप विचार दुख मत पाओ, पुकारो प्रभु को पुकारो, अपने से छूटते नहीं है पाप, सर्वथा छोड़ने में कठिन होता है, परंतु वो भगवान के शरण हो जाए, हे नाथ अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। बड़ा गुनाह कर दे और माँ मार पीटने लगे ना, नहीं माँ अब नहीं करूंगा, माँ के हाथ ढीले हो जाए, बच्चे कह दिया अब नहीं करूंगा छोड़े, माँ का हृदय बदल जाता है। ऐसे भगवान भी दंड दे और कह दे महाराज अब नहीं करूंगा, कोई हो गया हो गया, ऐसी बात होती है। तो वो ऐसे कर दिया विचार कर, जो बना किया अब नहीं करूंगा। तो ये उपाय बहुत बढ़िया है, सब भाई बहन सुने, जो अपने भूल चूक में कसूर हुआ है, गुना हुआ है, पाप हुआ है, अब कह दो हे नाथ अब नहीं करूंगा, करूंगा नहीं, ये तो मेरी बात है, इसको निभाओगे आप, इस पर दृढ़ भी आपकी कृपा से रह सकता हूँ महाराज, मेरे में ताकत नहीं है, मैं तो केवल फिसल गया, करिए विचार फिर दूंगा, अब हे नाथ आप कृपा करो, ऐसे भगवान को पुकारो और कह दो भगवान को, बार बार भगवान को कहते रहो तो क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, ऐसी शांति मिल जाएगी। सत्संग भजन कीर्तन से प्रत्यक्ष शांति मिलती है। कैसे ही आप हैं पर मन लगा करके आप भजन करो, सत्संग करो, बड़ी शांति मिलती है। ये बात एकदम देखी हुई है और पढ़ी हुई है और सुनी हुई भी है, लोग भाई बहन कहते भी है कि बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। भगवान नाम कीर्तन करते हैं, सुनते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। भगवान के सन्मुख होने पर उसको शांति मिलेगी। सूर्य के सामने चलने पर प्रकाश आपसे आ जाता है, विमुख होने से अंधेरा होता है। तो भगवान के सन्मुख हो जाए और विचार पक्का कर ले तो ठीक हो जाता है, नवे भक्त परिषदी। अब कहते हैं अर्जुन को कहते हैं प्रतिजानी ही, प्रतिजानी ही जो धातु है ना ज्ञाबोध, तो इसे जो प्रति उपसर्ग होता है तो उसका अर्थ प्रति क्या होता है, प्रति क्या करता हूं, प्रति उपसर्ग होने से ज्ञात धातु का प्रतिज्ञा अर्थ होता है। तो कौन थे तुम प्रतिज्ञानी ही, प्रतिज्ञानी ही का कर्ता तुम है यहाँ पर, तो मध्यम पुरुष दिया नहीं प्रतिज्ञानी ही शिव का प्रयोग है। तो तू प्रतिज्ञा कर दे कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, बढ़िया स्त्री बात है, भगवान कहते मेरे भक्त का नाश नहीं होता, प्रतिज्ञा तुम कर दे। प्रतिज्ञा आप करो, हम क्या वो आगाड़ी क्या है कि सर्वपापी मोक्ष व्यापी माश से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करिए, ये तो बात ठीक कहती है। और कौन दे तू प्रतिज्ञा कर दे, ये क्या मतलब हुआ, इसमें बड़ा मतलब है। अभी भगवान ने तो कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और महाराज यीशु जी कह रहे हैं जो हरि हाथन शस्त्र कहा तो लागो जन्ना गंगा जननी को शांत रूप सूत्र कहा, असली बाबा में बैठा नहीं, आपको शस्त्र न पकड़ा दूंगा, आपको शस्त्र लेना पड़ेगा। भगवान कहते नहीं लेंगे, कहते मैं दिला दूंगा शस्त्र, ऐसा घबासान युद्ध किया महाराज, अरे तो भर दिया बाणा ही बाणा से, अर्जुन जी क्या करता है महाराज, करूं क्या, हाथ नहीं चलते, सब भर दिया टस टस। जो भगवान कहे एक बार तो चक्र लेकर दौड़े, एक चाबुक लेकर दौड़े, दो बार दौड़े, तो भगवान की प्रतिज्ञा खत्म हो गई, किसी आगे बगड़ी है भक्ति की गाड़ी। तो अगर भगवान यहाँ प्रतिज्ञा कर दे और भर देगा कि भाई भीष्म जी के साथ भर देगा, टूट गई भगवान की प्रतिज्ञा, क्या भरोसा, तो तू प्रतिज्ञा कर दे मेरे भक्त की प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, पर भक्ति की भगवती की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। इस बात अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर दे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा नहीं है न मैं भक्त परिस्थिति में भक्त विनाश नहीं होता। तो ऐसे भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन भक्त है। अब ये बात आ गई शूद्राचारी, तो शूद्राचारी के लिए दो दो श्लोक खर्च गए। चलिए अब इसे दूसरा है, मान ली पार्थ विवाह ये पीछू पापी होने, तब पापी होने की बारी आई, पहले के पाप होने का से नीच घर में जन्म हुआ, तुच्छ घर में जन्म हुआ, अच्छा कोई वर्णाश्रम में ऊंचा नहीं और किसी जगह जन्म हुआ, वो तो पापी होनी है, तो पापी होने में जन्म हुआ वहां पर। तो कहते मांग ही बार थे विभाषित ये पीछे पापी हो रहे हैं, जो पापी नहीं होते हैं वे भी, और शिव और वेशास्ता सूदा तेप ज्ञान की प्रागति वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कई शो लगाते हैं ये पीछे पापी होने कौन के स्त्री वेश्यास्ता शूद्रा, पापियों का विशेषण करते हैं, पापियों स्वतंत्र नहीं मानते, कहते हैं पापियों ने क्या स्त्रिया है वेश है शूद्र है ये, तो इनको शूद्र कहना सत्ता नहीं है। स्त्रियों का तो अपने पतियों के साथ यज्ञ में बैठने का अधिकार है, कई मंत्र जिनका अधिकार है, ब्राह्मणों की स्त्रियां है तो क्षत्रियों के लिए वेशों के लिए पूजनिया होती है, क्षत्रियों की स्त्रियों वेश और शूद्रों के लिए पूजनी, वेशों की स्त्रियों भी शूद्रों के लिए पूजनीय होती है। तो स्त्रियां सामान्य सब स्त्रियां हैं इसमें, ब्राह्मणों क्षत्रियों वेश और शूद्र स्त्रियां, और वेश है वेश वो भी अधिकार है जिन्हों का है, वेद मंत्रों का अधिकार है, गायत्री का अधिकार है, वेश वो भी ऐसा नहीं कह सकते पापियों ने। तो स्त्रियों वेश्या तथा शूद्रा शूद्रों को कह सकते, परंतु विशेष सबका हो जाए कैसे होगा, तो एक तो ये गलती होगी सब पाप योजना हो दे सकते। दूसरी बात ये और है, सांडिल्य सूत्र में आता है कि आनंद योनि निक्रियते पारंपरिया सामान्यवत, भक्ति के अधिकार में आनंद योनि निंदनीय निंद योनि में जन्म लेने वाले में भक्ति के अधिकारी होते हैं। कैसे के सामान्य धर्मों के दया है क्षमा है उदारता है शांति है प्रसन्नता है, इन धर्मों के अधिकारी सब चारों वर्ण होते हैं। ब्राह्मण के धर्म यज्ञ करना करवाना दान देना लेना विद्या पढ़ना पढ़ाना खटकर्म है, इसमें दान लेना आदि ये दूसरा धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणों का ही है। परंतु सामान्य धर्म ये है दया क्षमा उदारता त्याग वैराग शांति, ये तो सामान्य धर्म है, तो ये शूद्र भी कर सकते हैं। तो सामान्य धर्म है उनके सब आदमी है, तो इस सामान्य देने का उदाहरण देगा आनिंद योनि अधिक्रियते, निंद योनि भी अधिकार किया जाए, क्यों कि सामान्य वत जैसे सामान्य धर्म का अधिकार है ऐसे भगवान की भक्ति का अधिकार है, पापी हो पापी से पापी को भी भक्ति का अधिकारी है। और वास्तव में तो भक्ति के अधिकारी विशेष होते ही पापी होने वाले, कोई भी पापी होने में जन्म वाले का तिरस्कार नहीं करते। दुराचारी तो फिर भी तिरस्कार करते पापी करता है, और नीत होने का भाई अभी इसका क्या दोष, ये तो पहले का दोष है, इस घर से यहाँ जन्म हो गया तो अभी वर्तमान का क्या दोष, तो उस पर कृपा करते हरि। जो वो पापी दुराचारी गरीब अनाथ ऐसा होता है वो दया का पात्र होता है, और भी उस पर दया करते हैं, तो ये पिशु पापियों ने ये लेना चाहिए, विशेषण नहीं स्वयं है, दो हानि हो गई, एक तो वेश्य और शूद्र है, ये पापियों ने नहीं कहे जाते, वो स्वयं शुक्र योनि में आता, उपनिषद में आता है, वो कहते हैं कि ये कपूया चरणा कपू यम योनि माँ पद्यरन, जो निश्चासन है वह स्वान योनि शुक्र योनि शानदार योनि माँ पद्यरन, नीचे वो बता रहे कपू योनि, ये रमणीय चरणा ब्रह्म योनि छात्र योनि ये योनि, तो उनको कपू अब रमणीय चरण आचरण जिसके शुद्ध है ऐसा विधा में आता है, तो रमणीय आचरणों में क्षत्रिय और वेशों को लिया है, स्त्रियों को तो साथ में स्त्री अधिकार है, ब्राह्मणों की भी है, इस वास्ते उसमें भी कपूर रहना गए चांडाल योनि स्वय योनि शुक्र योनि कुत्ते की जोड़ जाओ सूर्य जावे चांडाल योनि वे, उनको कपूर चरण का है, पहले आचरण खराब थे उन दोनों में जाएंगे, तो इस बात से भी तीन बात होगी, एक तो वेदों में सुनाता है, एक निंद योनि भी भक्ति में अधिकारी है ये बात आती है, और एक ये स्त्री विश्वास का विशेष ठीक से घटता नहीं, तीनों कारणों से पाप योनि स्वतंत्र है, अगर पाप योनि का विशेष मान लेंगे तो पाप योनि वाले भजन करने की एक स्वतंत्र कोई पद ही नहीं मिलेगा, पाप योनि ले लेंगे इनका विशेषण ले लेंगे तो उनके लिए पद ही नहीं मिलता कोई, जो खास भक्ति सिद्धांत की बात है ये भी सो पाप योनि है, स्त्री विश्वास का सुधार ते भी अंति परांगति वही परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, ते भी अंति परांगति किम पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षेर तथा, कहते हैं पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षेर तथा किम पुनः, इनका तो कहना ही क्या है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है इनका तो कहना ही क्या है, मनु जन्म से भी ब्राह्मण क्षत्रिय पवित्र है और राज ऋषि राजा होते ऋषि भी है, तो आचरण भी अच्छे है जन्म भी अच्छा है, तो दो पहले आए, एक तो दुराचारी आया एक पापी और ही आया, तो उनके बदले में पापियोरी के बदले में तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय और अभी सुरदार आचरण भी इनका अच्छा है, तो इन्हीं भी शुद्र है आचरण भी है, तो दोनों तरह से पवित्र है, आचरण से भी पवित्र है और जन्म से भी पवित्र है, आचरण से भी पवित्र, उनके तो कहना ही